یا اللہ معراج کیوں ہوا؟ جس طرح اس زمین سے آسمان اونچا ہے اسی طرح میرے محبوب کا ساری کائنات سے شان اونچا ہے۔ یا اللہ معراج کیوں ہوا؟ مالک فرماتے ہیں جہاں جہاں تک میری ربوبیت ہے وہاں وہاں تک آمنہ کے لال کی نبوت ہے۔ یا اللہ معراج کیوں ہوا؟ فرمایا اس لیے میرے محبوب تشریف لائیے، جو چیزیں میں نے جماعت والوں کے لیے، مسجدیں بنانے والوں کے لیے، مرکز بنانے والوں کے لیے، بستر اٹھانے والوں کے لیے، اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے والوں کے لیے جو چیزیں میں نے جنت میں تیار کر رکھی ہیں، ایک مرتبہ تشریف لائیے، ان کو اپنی آنکھوں سے آ کر دیکھ جائیے۔ میں نے سبحان اللہ کے لیے 10 منٹ نہیں لگانے، آپ کی مرضی ہے، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ زلیخا نے مصر کی عورتوں کو جمع کیا، توجہ نہیں آپ کی، زلیخا نے مصر کی عورتوں کو جمع کیا، آؤ میرا یوسف دیکھو، اللہ نے سارے نبیوں کو جمع کیا ہے، ادھر آؤ میرا محمد دیکھ لو، سارے عطیات جبریل کے ذریعے اللہ نے حضور کو عطا فرمائے، اور آج جبریل کو بھی حکم ہوتا ہے کہ آپ ایک طرف ہو جائیں، اس اکیلے کو اکیلے کے پاس ہی آنے دیجیے، تاکہ دنیا کو پتا چل جائے جہاں جبریل کا روٹ ختم ہوتا ہے وہاں آمنہ کے لال کا روٹ شروع ہوتا ہے، جہاں جبریل کا مقام کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں آمنہ کے لال کے مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے، اس سے بھی بڑھ کر کہوں جہاں جبریل کے پر جلتے ہیں وہاں آمنہ کے لال کے قدم بڑھتے ہیں۔ معراج کیوں ہوا؟ میرے انوارات کو کوئی نہیں دیکھ سکا، میرے انوارات کو کوئی نہیں دیکھ سکا، آمنہ کا لال ہی ہے جو میرے انوارات کو دیکھ سکتا ہے۔ موسیٰ جیسا پیغمبر پڑے ہوئے تھے ہزار پردے، کلیم دیکھا تو پھر بھی غش تھے، پڑے ہوئے تھے ہزار پردے، کلیم دیکھا تو پھر بھی غش تھے، میں اس کی آنکھوں کے صدقے جس نے یہ جلوہ یوں بے حجاب دیکھا بار بار دیکھا۔ اب بھی اگر سمجھ نہیں آئی، واپس تشریف لائے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اللہ بتانا چاہتے ہیں میرے کلیم، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں، دکھانا چاہتا ہوں، نہ تیری آنکھ دیکھے، نہ چشمے انبیاء دیکھے، نہ تیری آنکھ دیکھے، نہ چشمے انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے، نہ بلائے، نہ بلائے، 53 سال مکہ سے مدینہ نہیں جانے دیتا، جب وہ بلانے پر آتا ہے جبریل کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، جاؤ جگاؤ جنتی سواری لے جاؤ میرے محبوب کو بلا کر لاؤ، اور اللہ نے سیر کرائی، جب وہ بلانے پر آتا ہے تو اتنی جلدی سیر کرواتا ہے کہ کنڈا بھی ہل رہا ہے، وضو والا پانی بھی جاری ہے، مصطفیٰ کا بستر بھی گرم نظر آ رہا ہے۔ جبریل چلو میرے محبوب کو لے کر آؤ، یا اللہ مجھے اس وقت پتہ نہیں تیرا محبوب کہاں ہے، ام ہانی کے گھر چلے جاؤ، میرا محبوب آرام کر رہا ہے، جگہ کر لے آؤ۔ ایک بات کا خیال رکھنا، ادب کے اندر بے ادبی نہ ہو جائے، بے ادبی کا خیال رکھنا، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، پھر یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا نام لے کر نہیں جگانا، کنڈی کھڑکا کر بھی نہیں جگانا، یا اللہ پھر کیسے جگاؤں؟ فرمایا چھت کی طرف سے اندر داخل ہو جاؤ، میرے محبوب کی تلیوں کو بوسا دینا تیرا کام ہوگا، جگا دینا میرا کام ہوگا۔ قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ مواجہ شریف کے سامنے درود و سلام پڑھ کر جھکے ہوئے جا رہے ہیں، تو پوچھا حضرت آپ بیمار ہیں، کمزور ہیں، بخار ہے، کیوں اس طرح چلتے ہیں؟ فرمایا طیب رسالت کی گلی ہے، ڈرتا ہوں کہیں بے ادبی نہ ہو۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جب مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ کی سفر کی طرف سفر فرماتے تو پاؤں سے جوتا مبارک بھی اتار لیتے کہ میرے جوتے والے پاؤں اس سرزمین پر نہ آ جائے جس سرزمین پر آمنہ کے لال کے نبوت والے قدم لگے ہیں۔ میرے بزرگوں کا ادب دیکھیے میرے دوستو، جاؤ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو پڑھ کر دیکھو، جنت کو خطاب کر کے کہتے ہیں اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، اے جنت میرے دل کا طواف کر کے دیکھ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ ادب من ازاشارت من شاری فالجنت علیہ حرام، میرے محبوب نے فرمایا جس نے میرے بال کو بال کہا مبارک نہیں کہا اس پہ جنت حرام ہو جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا جب مدینہ طیبہ کا ٹینکر آپ کے پاؤں کو زخمی کر دے اس ٹینکر کو اٹھا کر اونچی جگہ پہ رکھو اور شکایت کے انداز میں بھی اپنے دوستوں کو مت بتاؤ کہ مجھے مدینہ طیبہ کے ٹینکر نے زخمی کر دیا ہے۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں علماء موجود ہیں، اگر آپ نبوت کے عاشق ہیں، آمنہ کے لال کے عاشق ہیں، پھر مدینہ طیبہ کی کھجوروں کا بھی ادب کرو، اگر آپ حضور کے عاشق ہیں، مدینہ طیبہ کے رومال کا بھی ادب کرو، اگر آپ حضور کے عاشق ہیں، مدینہ طیبہ کی تسبیح کا بھی ادب کرو، اگر آپ حضور کے عاشق ہیں، مدینہ طیبہ کی مٹی کا بھی ادب کرو، نہ اگر آپ حضور کے سچے عاشق ہیں، مصلے پہ کھڑے ہونے والوں کا بھی ادب کرو، اندر سونے والوں کا بھی ادب کرو۔ آواز نہیں آئی، آواز نہیں آئی۔ اب علماء بیٹھے ہیں ان کی نظر کر، تیری نظروں آقا تیری نظروں سے نظروں کا ملانا بھی ہے بے ادبی۔ تیری نظروں سے نظروں کا ملانا بھی ہے بے ادبی، تیری سرکار میں پل کے اٹھانا بھی ہے بے ادبی۔ وہ نادا ہے جو اونچا بولتے ہیں تیری نگری میں، وہاں تو بے تکلف مسکرانا بھی ہے بے ادبی۔ بلند آواز سے کہہ دیجیے، آواز نہیں آئی۔ وہاں تو بے تکلف مسکرانا بھی ہے بے ادبی، اور وہاں کی دھوپ میں مدینہ طیبہ وہاں کی دھوپ میں ٹھنڈک ہے جنت کے مکانوں کی، وہاں کی دھوپ سے خود کو بچانا بھی ہے بے ادبی۔ جنتی بوائنگ طیارہ لے جاؤ، ایئرپورٹ کی ضرورت نہ تیل کی اس کو ضرورت، جب جگا لیا تلیوں کو بوسہ دے کر، پیغمبر نے فرمایا جبریل خیر تو ہے آدھی رات آ گئے ہو، عرض کیا مجھے اللہ نے بھیجا ہے اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آج مختار کل نے حبیب کل کی دعوت کا انتظام کیا ہوا ہے۔ لیے آیا ہوں، اچھا میں جانے کے لیے تیار ہوں، میں انکار نہیں کرتا، لیکن جبریل ایک میرے سوال کا جواب دے، تو نے میری تلیوں کو بوسا دیا، کوئی مزہ بھی آیا؟ جبریل عرض کرتا ہے سرکار، نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ قرآن پر بیٹھا، اب سفر جناب شروع ہو گیا۔ میرے آقا نے دو لمبے سفر فرمائے، ایک معراج والا، ایک ہجرت والا۔ معراج والی رات جبریل نے آ کر جگایا، ہجرت والی رات مصطفیٰ نے صدیق کو جگایا۔ معراج والی رات جو ساتھ چلا وہ سید الملائکہ بن گیا، ہجرت والی رات جو ساتھ چلا وہ سید الصحابہ بن گیا، معراج والی رات جو ساتھ چلا وہ جبریل بن گیا، ہجرت والی رات جو ساتھ چلا وہ صدیق بن گیا۔ لگا ہوں میں ایک جملہ کہنے، معراج والی رات جو ساتھ چلا وہ سدرہ تک گیا، ہجرت والا حجرے تک گیا۔ آواز نہیں آئی؟ وہ چلا امین بن گیا، یہ چلا صدیق بن گیا۔ آمن اللہ سبحان مولا ایما آن کلیمے اول ایسے نائما ہمت مغشت ملت راچو عمر ثانی اسلام غام و بدر و قبر پروانے کو چلا بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ پہلا سٹاپ آ گیا مدینہ منورہ، اللہ سب کو لے جائے۔ پہلا سٹاپ آ گیا مدینہ منورہ۔ جب آپ مدینہ منورہ جائیں گے، کہو انشاءاللہ، جب آپ مدینہ منورہ جائیں گے اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، ہر بندہ مسلمان نظر آئے گا، صاحب ایمان نظر آئے گا، مصطفیٰ کا غلام نظر آئے گا۔ نہیں نہیں، جب آپ مدینہ منورہ جائیں گے اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، ہر بندہ پاس ادھر ادھر نہیں دیکھنا، ہر بندہ پاس نظر آئے گا، نقشہ خاص نظر آئے گا، چہرہ لال نظر آئے گا، عربی لباس نظر آئے گا، سر پر شاندار رومال نظر آئے گا، سامنے روزے میں دیکھ آمنا کا لال نظر آئے گا۔ آواز نہیں آئی؟ بلند آواز، ابھی میرے 10 منٹ باقی ہیں، سبحان اللہ کہو ذرا۔ سبحان اللہ، سامنے روزے میں دیکھ آمنا کا لال نظر آئے گا، شہر شہروں میں نہیں کوئی مدینے جیسا، امن میں نوح نبی کے ہے سفینے جیسا، نگینے جیسا۔ اس لیے میں بھیجتا رہتا ہوں درود ان پر، لطف آتا ہے، لطف آتا ہے مجھ کو شہد کے پینے جیسا۔ دوسرا سٹاپ آ گیا تور سینا، تیسرا سٹاپ آ گیا بیت الحم، اور چوتھا سٹاپ آ گیا بیت المقدس۔ 1,24,000 انبیاء استقبالیہ کمیٹی۔ میں علماء کی موجودگی میں ایک بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، خدا کے بلانے کا انداز دیکھیے، خدا کے بلانے کا انداز دیکھیے۔ فرمایا جبریل تو جگائے گا، براق لے کر جاؤ جنتی سواری، 1,24,000 انبیاء کی استقبالیہ کمیٹی بنا دو، جنت کو سجا دو، دوزخ کو بجھا دو، حوروں کو سجا دو، کائنات کے نظام کو روک دو، تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے۔ اس طرح رحمان ہی بلا سکتا ہے، انسان نہیں بلا سکتا۔ میں تبصرہ نہیں کرتا، ہمارے لیے تو یہ بھی سعادت ہے کہ حضور ہمیں وہاں بلا دیں، اور کچھ لوگ بڑے جرأت مند ہیں، بڑے بہادر ہیں، جو حضور کو بھی بلا لیتے ہیں۔ جو عاشق ہیں وہ گستاخی کا یارا ہی نہیں رکھتے، جو عاشق ہیں وہ گستاخی کا یارا ہی نہیں رکھتے، وہ ان کے در پہ خود جاتے ہیں بلوایا نہیں کرتے۔ خدا کے بلانے کا اندر چوتھا ستاب آ گیا بیت المقدس، علامہ اشرف صاحب میرا بھی ستاب آنے والا، سبحان اللہ مجھے وقت کا بڑا احساس ہے، چوتھا سٹاپ آ گیا بیت المقدس، 124,000 انبیاء استقبالیہ کمیٹی، جس وقت میرے محبوب کی سواری آتی ہے بزم کونین کی جب سواری گئی، آسمان و زمین میں صفیں بچھ گئی، انبیاء آ گئے مرسلیاں مقتدی آ چکے تو امام آ گیا، بلند آواز سے لے گیا جبریل، نماز ہوتی ہے، وقت نہیں ورنہ میں اس کی تفصیلات میں جاتا، اذان ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، جبریل آگے چلا گیا، سدرہ پہ رک گیا، حضور نے فرمایا آؤ چلے، کہنے لگا کہ میرا روٹ ختم ہو گیا، میں آگے نہیں جا سکتا، آپ کہاں تک گئے؟ اس نے کہا میں وہاں تک گیا جہاں تک کوئی پیغمبر نہ گیا، حضور نے فرمایا میں آج وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی نہ جا سکا، پھر میرا پیغمبر اگلا سفر شروع کرتے ہیں، اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں، جبریل سدرہ پہ رک گیا، علماء کی نظر کروں اور دعا لو، جبریل رکا ہوا ہے، حضور آ گیا، اور اس منظر کو دیکھ کر پڑھے لکھے حضرات توجہ کرے، جبریل کیا کہے، تیری عظمت کی جھلک دیکھ کر معراج کی رات، تیری عظمت کی جھلک دیکھ کر معراج کی رات، تب سے جبریل کی خواہش ہے کہ بشر ہو جاؤ، فرشتوں سے بازی بشر لے گیا، فرش سے عرش پر قدم لے گیا، آواز نہیں آئی ذرا، اللہ کے دربار میں پہنچے، تین تحفے لیے، تین تحفے لیے، امت کو شامل کر لیا، یا اللہ میں واپس جاؤں، اللہ فرماتے میرے محبوب ٹھہر گئے، لوگ میم کی مروڑیاں نہ ڈالنا شروع کر دے، اس لیے میں کچھ تقسیم کرنا چاہتا ہوں، آپ بڑی بلندی پہ آگے ہیں، اس لیے میں کچھ تقسیم کرنا چاہتا ہوں، تین تحفے لیے، تین تحفے لیے، امت کو شامل کر لیا، یا اللہ اور کیا تقسیم کرنا ہے، اور میں میرے پیغمبر، میں خالق تو مخلوق، میں محب تو محبوب، میں خدا تو مصطفیٰ، میں شان دینے والا تو شان لینے والا، میں براق بھیجنے والا تو سواری کرنے والا، میں مزمل کی چادر عطا کرنے والا تو گناہ گاروں کو چھپانے والا، میں قدیر تو بشیر، میں خبیر تو سراج منیر، جنت میری، مالک تو، کوثر میرا، ساقی تو، کتاب میری، زبان تیری، کلام میری، ادا تیری، ربوبیت میری، ختم نبوت تیری، عبادت میری ہوگی، سب نبیوں کی آگے امامت تیری ہوگی، خلقت میری ہوگی، امت تیری ہوگی، وآخر دعوانا کہ یہ روزے والا تشریف لائے اور مختصر وقت میں حضرت مولا امداد الحسن نوانی صاحب کانفرنس کر کے اعلان فرمائیں گے، قاری حبیب شاہ صاحب،